Книга пророка Даниїла. Розділ 6. Дарій мідянин посів царство, коли йому було 62 роки. І вподобалось Дарієві настановити над царством 120 сатрапів, щоб були по всьому царстві, а над ними трьох князів. Одним же з них був Даниїл. І вподобалось Дарієві, щоб ті сатрапи здавали їм рахунок, а й щоб цареві не було ніякої шкоди. Даниїл же цей перевищував князів і сатрапів, бо в ньому був високий дух, і цар мав на думці настановити його над усім царством. Тому князі і сатрапи запопалися шукати приключки, щоб Даниїла обвинуватити в управі царством, але не могли знайти ніякої зачіпки і ніякої провини, бо він був вірний, і не було в ньому ніякої недбалості і провини. І сказали оті люди: «Не знайти нам проти цього Даниїла ніякої приключки, якщо не знайдемо її проти нього в законі його Бога». От і прийшли ті князі і сатрапи поквапно до царя і сказали до нього так: «Царю Дарію, живи повіки! Усі князі царства, намісники, радники і правителі – врадили між собою, щоб вийшла царська постанова з оповіщеною забороною, а саме, кожного, хто протягом 30 днів молитиметься до котрогось Бога або людини, крім тебе, царю, аби було його вкинуто в яму для левів. Тож учини царю таку заборону і підпиши наказ, аби був він незмінний за законом мідян та персів, що є невідкличний». І підписав цар Дарій наказ із забороною. Коли Даниїл довідався, що підписано такий наказ, то пішов до свого дому, а були в його верхній кімнаті вікна відчинені навпроти Єрусалиму, і він тричі на день припадав навколішки і молився та хвалив свого Бога, як це він був робив звичайно і перед тим. Тоді ті люди прийшли поквапно і знайшли Даниїла, що молився і благав свого Бога. Відразу прийшли вони до царя та й почали говорити про царську заборону. «Чи ж не підписав ти заборону, яка велить кожного, хто протягом 30 днів молитиметься до котрогось Бога або людини, крім тебе, царю, вкинути в яму для левів?» Цар у відповідь сказав: «Це річ певна, за законом мідян та персів, що є невідкличний». Тоді ті відповіли, мовивши до царя: «Даниїл, що з полонених синів юдейських, не вважає ні на тебе, царю, ні на заборону, яку ти підписав. Лише тричі на день проказує свою молитву». Почувши про те, засмутився цар вельми і задумав врятувати Даниїла. Аж до заходу сонця вживав він заходів, щоб його врятувати. Але ті люди прийшли поквапно до царя і сказали йому: «Знай, царю, що за мідянським та перським законом ніяка заборона і наказ, що видав цар, не можуть бути змінені». Тоді цар звелів привести Даниїла і вкинути його в яму для левів. Заговорив цар і мовив до Даниїла: «Бог твій, якому ти постійно служиш, хай тебе визволить. І принесено камінь, і покладено на отвір ями, і запечатав її цар своїм перснем та перснями своїх вельмож, щоб не було змінено нічого щодо Даниїла». Потім пішов цар у свій палац і ліг спати надще. Ба й не звелів приносити собі страви, але й сон утік від нього. А вранці на світанку встав цар і пішов притьмом до левиної ями. І як наблизився до неї, крикнув жалібним голосом до Даниїла: «Даниїле, слуго Бога живого, чи зміг твій Бог, якому ти постійно служиш, врятувати тебе від левів?» Тоді Даниїл відповів цареві: «Царю, живи навіки! Мій Бог послав ангела свого, і той затулив пащеки левам, тож вони не скоїли мені ніякої шкоди, бо він визнав мене невинним перед собою, та й перед тобою, царю, я не вчинив нічого злого». Тоді цар зрадів тим вельми і повелів витягти Даниїла з ями. І витягли Даниїла з ями, і не знайшли на ньому ніякої виразки, бо він поклався був на свого Бога. На царський наказ приведено тих людей, що обвинуватили Даниїла, і вкинено в яму для левів самих їх, дітей їхніх і жінок їхніх. Та ледве вони долетіли до дна ями, як накинулися на них леви і потрощили їм усі кості. Після того цар Дарій написав до всіх народів, племен та язиків, що живуть по всій землі: «Нехай ваш мир буде великий. Від мене дається наказ, щоб по всіх околицях мого царства боялись і тремтіли перед Богом Даниїла, бо він – Бог живий і перебуває повіки, і царство його не занепаде ніколи, і влада його кінця не матиме. Він визволяє і спасає, він творить знаки та чуда на небі і на землі. Він спас Даниїла з левиних лап». І добре велося цьому Даниїлові за царювання Дарія і за царювання Кира Перського.